ñu la wax ni tay na la fukki jooni lay la loolu dañ ko waxante tay rek waye loolu amut nga boole dina yow mi nga xam ne yaa ko awal rajo bi ngir mu tawle ji ko mënu waat ne ñu wax dëgg la kere baa koy lobal la mu waxoon ba tax ma ak kere baa koy abal rajo bi la mu waxoon ba tax ma abal ko rajo bi mooy su ma ko abalee day doom tawle ko ñu abal ko fukki jooni ñu labal ko fukki jooni waaye waxuma woon moom ñaari bërigoy topp rek mais leen bu ci yooyu tose kon foofu dong lay war a garante moom waay bi nga xam ne moo abban rajo bi dem tawle ko waxu ñu ko wax ni ko yàqu kàddu faw mu yàqu woon ci coobare yàlla mbaa am ay chere yu chere dañ koy sàcc mbaa dañ koy lakk mu rajo bi du teng fay moo tax saraa bi nag tëcc ne fa in xalafa al muhiru ala maddaha aw aqarra al murtahinu bu taxaddi falaa damaana xalal mustahiri wa kaana tisinhatu rahnan fi ma aqarra bihi al muayiru neena bu fekkoon ne yow mii aju abla ci rajo bi mën ngaa waat ne lii mu wax ne kere ba muy ab bari ko abal daa waxoon ne ci fukki junni muy xaalis la koy toyle loolaay li am waat nga loola mbaa nga xam ne léegi bi waa ji ab rajo bi nee daa koy ab ay loo dama ko ne woon fukki junni lañ may lebal ma toyle ko ca man kat maa ñëw rek xët la ma waxan toyle ko ci ñaari bari ko doon waxee loolu bu fekkoon ne aju toyle woo ca mooy te leble ñaari bari koy toppee nangu na loola mooy aw aqarra al murtahinu bi taxaddi waa su boobaa kon falaa damaana xalal mustahiri kon wa kaanat silhatu rahnan fi ma aqarra bihi al muayiru ko defee walaa yaqbalu daxwal murtahinu hina isin su boobaa du nangu wootak waa ja nga xam ne moo tayle woo xanaa moo lekle yoxum xamlum tayle woo nga xoolaat li mu wax ne wa kaanat silhatu rahnan fi ma aqarra bihi al muayiru maanaam su boobaa rajo bi mu able woon ngir ñu tayle ko ci xaalis ba tey rajoom boobu ak tayle lay doon ci xaalis ba tey rek waaye du nekk ci ak tayle ci am pepp nga xam ne bu fekkoon ne pepp ma dafa jar lu ëpp fukki junni itam dañuy seet lu tolloo fukki junni ca pepp ma rek rajo bi doon ak tayle ca loola te bañ a doon ak tayle ci lépp lépp pepp ma ma pàttali yàq na moom tayle ba bu sortin ci ab sart munaafin buy aji dàqoonteet tayle nee na boo ko dee tayle ba noppi ngeen sàttante ca sart boo xam ne tayle nanguwu ko mu yàqu mu misaale ko ka an laa yokku bada niki bu dee fukku ngëpp boo ne ko dama lay tayle nangam waaye duma la ko jox duma ko jox kunu bokkuwul maa yow waaye dama koy téye woole ci kon mu yàqu tax mu ne ka an yastari taraahinuhu an laa yuqbada arrahnu minhu li anna muqtadaa sixatin xaqdi qabduhu minhu qaala allahu taala farihaanin maqbuda qaala alxataab nee na min sharti almunaafi maa fi aaxiri kitaabi ruhuuniha wa nasuhu wa man rahana rahnan ala annahu in madat sanatun xaraja min arrahni falaa axrifu haada numruhu min naasi walaa yakunu haada rahna nee na wax na ca mu jug téere ba muy waxe xeet tayle moom mu dawa na ne ku tayle dara ñu sartante ni léegi bu amee at rek bu amee at rek mu génn ci tayle bu amee at rek muwutul ak tayle fa waaw nee na loolu moom xawma ko ci tayle nit ñi mooy loolu du baax bu bistiraati yi ak ci ak sartam maanaam sart tayle ga fii bay hin ci jaay faasid ngu aji yàqu dann koo xam ne jortoon na moom aji tayle ji fii fi ci jaay gu yàq googe ak lu soo mu waru njëg ga waaw nee na bu fekkee nañoo jaayante jaayante koo xam ne yoon nee na yàqu na nga xam ne ñoo war a delloo njaay bi borom delloo njëg gi borom waaye téew na ñu sartante ca woon ne moom muy jënd day joxam day joxe ak tayle ci li ñu koy jaay man dañ koo jaay njaay moo xam ne daa jëm àpp waaye njaay ma ci yoon baaxut ñu war koo dindi waaye téewul nañu sàrdante ja ak tayle kooku nee na bu fekkee dañ caa jortoon ne njëg da caa war ba moo tax ñu sàrt ca tayle googe itam dutu ko faale faaw rek tayle ga day yàqu ndaga moom njaay mu baaxul rek tayle gañ ci tayle woon ba tey baaxut motax mu ne farahnu batilun famirahinihi akhzuhu min murtahinihi mom mi nga xamni mo tayle won yefum am na sañ sañu daldi jël yefum ci kam ko tayle won wa halafa watna al muxtu aji jonja arrahinu je aji tayle ni andho naka mom dan na jorton na ni soma diyati waruk deje wara jahatam delwat ni fay ko manam leena bu fekke ni nit dafa ton toñangi go xamni teyu ko nga xam lañ ci wara fay mo fami mbepp ni wara bok fay ko mom nak mu defo ni mom dong moko wara fay dal ñew tayla ci dara kam ko wara fay mu dal di ko tayla dara dana ba nak mu do xamni ndaga mom toñangi ñoom tala fami mbepp ni wara bok fay ko waye du rek moko wara fay koku neena mëna delwat di la tayla ga bi jël lepp sax waye dañuy sét buñ do fay kenn ku nekk ci ñoom fami bi walla mo wara fay rek bu tayel mu taw nonu mu doy way lepp diéji nak mom mu dal di koy gaddu duggal ci tayel ga té mom ko défé ñak xama taxoon mu ñu jaadal tu ganaw amna salaatu tambulé ci wa min jana khata'an tahmiluhu haqidatuhu ko xamné da togn ci kaw ñoomte ni mu gal nit ci kaw ñoomte waye kon fay bu war ko gaddu wa dhanna anna diyatahu lazimatu wahdahu farahana biha shay'an thumma tabayyana musubuha al-haqilata subhanak halafa al-mukhti ar-rahim hala annahu dhanna musuba diyatahu wahdahu wa rajaha al-mukhti ar-rahim fi rahmihi fi jami'i diyatihi wa sara fi ma yakhussuhu minha na dañi short la ci wal bop mo wara fay rek mu tayle ci lu tollaw lola ci lim jëk na tayle mo dess ni dalaw ko moy wara jaa aw fi qadin wala ci ablab mahadain and ak bor qadim bu aji jitu ana bu fekke dafa ñewon nga lebal ko ak lebal bu jekk bo xamni waxuñ ci won gën tayle dana bi nak bu do lu ñewat lepp ci wat la lebu ñaaral bi nak bu tayle la ja waaw dama ci tayle ngi legi ngani ngani nekkon lolu lu mu jotay le dañ ci far boole walé bor bu jëk wax lama lañu kan lebal taw bu tam tayle ni nga ni bu ma lebal la dañu ñaare li nga ma ci tayle dañ koy far boole bu ak tayle ci yar yépp bor bu jëk bu nga xamni bu tam tayle ak bi nga xamni bu yass la waaw li nga ma jox ak tayle ci yar yépp te bu jëk bu mu jëlu ci wona tayle ya ko ci bëgg boole rek koku neena dañu japp ne lolu du baax su fekkene legi talay ko yépp ñu koy dindi ñom sa tek nak ne wasahata bu wër fi jëj yi di ci aji yes ja lolu moy bu fekkone ne mom mu ñëw lepsi ba joxewon tayla gi faato na ma ñukoy ci jur kon legi yow li nga xamne ya ko lebalon lebal bu yes wi ak lebal bu ko jitu sax ta nga bëgg ci bagale da ko jitu ñay wax ni kon legi ndagam mu waji faat na ba ñukoy ci jur mom lu mu jotale na melni mom la tayle won rek ci barab mujju bi lebal mujju bi nga xamni kon dang koy fete wo fayu ja waye barbu jekk bu mom da ngay dem sampo ko ñu amel bar ñepp rek waye ñu la tayle won mom bar bi nga xamni moy mujju bi dong lañu japp ne kon ci lay wéré moy mom nga ko fete wo fayu ja bobu kenn du xaccio yow ci lolu waye bu xasse fayu bobu rek mom bu nekku tayle ci lako jitu won mom dang koy sampo ñepp rek la sara bi waxna bu neewa saha arrahl kulluhu fil qard al jadid tan ni fa in khalasa arrahl aw mata ikhtassa arrahl bil jadid hal asah wa yuhasisu bil qadim kana min bayhin aw qard fa ma'na qawlihi saha fil jadid may annahu yakhtassu bihi al murtahin idha hasala lir rahil mani'un ne nasihatu al muqabilatu lil fasad li'annahu fasid wa nisaya ci buraddu haysu kana qa'iman kun fa khad tajawasa moy jefandiko na majas fi itlaq as-sihhati ala al-ikhtisas nga dal ci wadu mo tirahilihi ak ci dehuk aji taylem ja aw falasihi wala sisiram nga qabla hawsihi ci jek ak jël seen jek ak laqam walaw jadd ak don te farlo farlo na fi ci jël ga dina bu fekke ni nit dafa la tayle dara ñu waxon ne ci yoon bala tayle soti ñu japp ni tayle nañu nga jëli loolu ñu waye bu fekke jëlo ko nak ba mom ni la leban am lu mu tayle mom ci bopam mu faru faatu ba borom bari taxaw ko ñukoy sisir waaw mu ne kon legi jeexna ba mu wax ni lu mën la ko tayle won man ma ci fayu dede yagborom bari yépp yeneen nga cey bayyi loolu nekam jël ci woko ba legi dang ko cey bayyi ci sontante borom bari ñepp rek ibaan to safar lo wonna ci jël gi way jëpp tan rek du ko taxaw do na tayle wo bi ibni da na yaq mom tayle ga ci ak diglé mom mi aji tayle wo dafa jëmm bi ibni murtahini lolay do dafa jëpp ni aji tayle wo ji su fexé ba dalo lañ ko tayle won ci loxoy waja koku mën ca dafa ko dindi rek tayle gi yaq melne mu tayle won ko ak jaam bu jigeen kana do wajjele jamm jëm dina fi ñoo gëti ko dello waat ko waaju ko lepp ne ko lu neexi jotel mom ne ko dëggal jotel mom moy wa bi ismi ak ci ak diglé mom murtahin bi fi wat'in ci laalu rahim bi di fat la wono xon ci ar-rahim la wono xon ci al-murtahin ñu ci ñu la jël joxam yobbu ba tawlo ko jamm jëgen bu ñu gëti ko dal di wax waaju ne ko jamm jëm bu neexi jotel ak mom dal koy muy dëggal jotel mom ni japp na kon legi tayle ga yakuna bon to waji deful ling ko wax sax dox fara gina wala lam yato do tem yak aw iskan wala ak dekkulo aw ijarat wala yolo manam bu ko nit tayle keur ding ko worte waye bon bu la ko tayle wala ko gonti ko ne ko dekki ko wala bitin bi mu tayle gam na ko togal di jaay wa wala mu tayle ni bitik mba keur nga ne ko joxat na la ko ngir nga nuyu wat ko boko beugé le boko sé ko soxlé won nuyu wat ko ñu yépp ñu boko défé tayle ga yakko ndax tayle mom bu délo ci loxoy borom borom sañ ca soppandi ko rek mu yakko ñu la tayé dara téyé ko way boko délo ci loxol koku rek ñu xam mëñ ca dé mu ko dik rek té mëni tayle dul la atam mu tok wala wala yuskan ak donte dëkké bu ko ana mëñ nga jàng tan wala wala yesku ak donte dëkké wut mom rahim bi bok ko ci wax rek ak ko bi ma tayle won ba bitik bi dekk ci ba bitik bi ni war ko ba nang rek legi day ni tayle tayle ga yakku tayle tu lako dang ko lewe kesse waye tayle tu lale wa tawallahu fiti wana lole al murtahinu aji tayle woja bi idani ci digalam dama xam nga ni bu la tayle bitik ba keur tamo e xam nga buñ ko fe daré rek nonu kassara lay doon ndax keur gi mën na am xeyna do buñ ko nuyu won kenn mu fay ci wéru nangam bu baax ci waji ci bi tam tayu la ko nopi jëm gi na ci waye bi bayyi won te nuyu ko kenen ko di defay wéru nangam ba tay bu baax waye lolu xam nga dañ la wax ni la bu waxe waji ne ko ya mako tayu waye sam nga ci lolu rek tayu gi yaako wala wax na na kon yow mi nga xam ni yow la ko tayle dañ ko wax ne ko na la ci tam la ci defal nonu keur gi nga ma tayle wala bu gi nga ma tayle te wala ko nuyu bu ya defé li ci xey rek ma dox la ko nga xamni mom loxom du ci ñew du soppandi ko ndax bu soppandi ko mu yaq waye ya ko soti won lool yow la ko tawle mu nekk sa loxo waye bu tawni nga rek ku muy lu ñu ngi dox ko ñu wax na wa tawallahu al murtahin ci sattu nak bi ibni rahim bu ci mayon digal nak bëgg lu baax dox nga def ko tax nga jott jott rek ñu la tawle mu dal ko lu ñu ci saaso te amu ci digal nak ñu ko digal mo tax aw fi bayhi wala mu may ko digalal jaay wa sallamatu mu jobbe ko ko bolé ci manam ñu bu lu ñu tayle dara dana bam ko jëlé ngi ne ko ah yow day ñu ñu jaay ko da delo ko ne ko jaay ko so ñu mu tayle won dang ko delo ne ko jaay ko ah lool boko defé amatu tayle sa borgom nga leblé waye kene amul ñu dara ndax ndagam tayle won na jëm ji nga jël ko waye dang ko joxane ko jaay ko bu ñu ko tayle tin dara sabar dong da joxe wa illa bu fekke jebulo ko nak halafa kon mu wat bu baqiya ta def asamu ngeeg di tayle in lañu ati dem di ciut bu rax ni ci tayle kal awal gu dem ni ko jekk ga ana bu fekke ci misal dafa la tayle won ko ngana ko nak keur gi ñu tayle jaay ko waye nak deug ci xoku keur gi ñu ko tayle bo def dang ko ni jaay ko rek dana dañ ko jaay nak mu la wax ni tayle ci yakuna ndax bu meune jaay ko tayle yakuna nga ko beut man ko dama jullu won boko jaaye jeul ngeug defu tayle ma jëmmu won ni taw bu mom day yaq rek ndax yow defaro ko ñu ko sétan rek té mo ngi ko tawé itam sama ñu nekk ci defar bi ma taw ñu jaay ko dama gëm nga jaay ko ñu jëmmu doonu tayé ñu ko lool bo waté loolu té tam mo ngi ko ñu jaay ko joxo ko ko bo mu may wat ni nga jëmmu won bëgg def sa di tawé da kon kon bu fekké lu mëna andi bonon tayle bu ngi def ci ni proto ko ni sal mo ndi wat kër bu ngi ro wa ko ngi gën jaay gi bu ko mëna tay wa bu fekké mën la andil tayle bu ngi ro ni ki kër bu ngi ro ci ni sal ko ngi gën jaay kër bu ngi sot ko tayle ka fa ci ni ki raw lam tayle won bu gina yo ci pali ko jamu ko ofi fa ta jappé ko mo to ko xeyma ko ni dal ni la tayle won ak jamur dal ni won ko tiku yak ko ni fa no jamur bi xeyma ji ñu xawa ji rotel won nako soko mo lay doxat ni mel lu ñëk ni kon xeyma ji ñu xey mëng ko té ay bu fekké ni légui mëno ko kon xeyma rut mo lay waji té kon xeyma ji mo ngi té ni la le won ni atay ni salxu bu tay wa bi haari yatin ak ak ablé ak li xat go xamni boy neex nako té delu ci yaq tay lé ni nit la do tay lé ni dara ñu wut ko jekki jekki abalar ko ko mo ngi la tay rew té tan ko ko ci dama la ko abal bo xat sangam ba dama la ko abal nga def ci nangam do lo ci moko nga jekki jekki rek li nga tay won nga abalat ko ko té tan ko ko ci nenn wa su do ta ko nenu tay la yakku té ni nga la ko rek waye kën tay won da mo ta ak li xat moy ay lam ko yedd bi ajalin wala amalin yanqadu qabla hudul ajli dayn la haqiqatan wala hukman bi an yakuna al-ghurfu fiha dhalika li dalalatiha ala isqati al-murtahin haqqahu wala li waxna bu fekke ni abalan go ko waye tonki go ni waxala raddi do ko abale ci kaw bu delo ci ko awaja hawla bu delo ci ikhtiyaran ci to baraw fala ho ko ñal nako mom aji tayla wo di ni fulul murtahini akhudhu abdulam mu di tayla batay ni ñu la tayo mu fekke abalan go ko waye dang ko sartal na rekat ñoko abal ba bis sangam nga delo ci ko manam wala bu la joy sangam ag nga delo ci ko te xamni ni lolu mom mu joro dina ci ag te waxtu fay jibaru du jot awra jaha ikhtiyar ni yugu awra jaha ar-rahm li rahibihi ikhtiyaran min al-murtahin bi khayr i'aratin manam don bi idahin aw ijaratin wa qadat muddatuha qabla hulul ajali dayn jëm ni nga xamni non la tay la won lawu ko tiko joxat ko ko ci kaw denku ko ko ba dang ko koy joxat ci kaw wiy ko ko bo tal ci waye dur ijara bi jeexna ndek dalam lo ro fay di jot yep tay sanga jilat lolu mu nako tay ba tay mu ko dono wa falahu abruji wa falahu abdur rahim min rahimihi wa jahalahu rahman kama kan bila yamin falahu abduhu qabla qada'i muddatiha aidan لكن بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض للرحم إلا بصوته دره كي أقرأهم من لين تيله بك حق كل من يتبرهم أو خبس ولا خبس أو تدبير ولا قناعه ميكت إذا خلونا نتبه من دره ميكي أبجام غيبتك فحبت الله كي الله يكوكو ميكوك أبل koku neena bu fekke ni koku def na ci lu koy rawale la dam ko jilat ci mom rek def na ci lu koy rawale waaw ni ak dam la won farna ko dorom ci digante bi wala farna ko lola karna won ci misal farna ko xubusle wala ak jam la won te farna ko tedd bi farna ko gannaawal bo mu dalo ci loxam ci jilat ko rek niko far gorel ba mu far ko gannaaw bu lay jaa ba bu dalo lolu mu far ko xubusle ha kon dañ na jilal ko yesna ay jamono kon jilal ko yesna ak xiyal bu ko rama yi wala taxaw fay ko ci bori ñu fa kon la tan ko jilal ci mom borom bor yi dem ni taxaw nañ ko ba mu ci bop bu faatu ba ñu far ko teele waat keneen la keen far ko ko teele waat yep do ko may jilati ñu fara ba ngoy daaneli bu ko toppé فليت للمرتهن أخذه عند ابن القاسم وأشهب kon wa yuhajjilu arrahimu addawna almarhunu huwa fihi fi ghayri qiyami alqurama'i walmawti wa amma fihi ma falmurtahinu uswatu alqurama'i ibn khasimu ashab nenu yoy jamaa non ni lumay wax waji lebon ba tayla ca lolé dawal batugo satandiko ci ni bam raw bo xane ko fayal barbu tam ci saata mu tew limay nak la ca xew moy taw ko tu bari ñoko taxaw ba da faatu su yow am neena da nga dal yamale borom fay ko tu bari rek neena ay jey yeneem ni fi nek lepp sampol ko yu amma fihi ma fal murtahim usurul qurama te mo bo jale sala bi da nga ca di gat neen di ni nga gudde nang ko xol non wa khasban bu ko jelaate ci kaw doole dong nak sama ho ñal na murtahim bi akhduhu ak jelaatam mutlaqan ak mum man def dina ko ke nit dafa la tayle won dara nek la sayef dana bu guti ko rek ci doole nang waat fakkati waat lim la tayle won ah ko ko neena mom mën tu jaar fenn baraw bu ko won jappé doon te ab jam la mu gore lon ko ba mu defon ko tabbi bir ba mu won jël alal mu fofu ko ñoo jël bu tay day melni batay rek jogu ci sa loxo mom legi ba legi ñu ñu jogu ci sa loxo te day nekk ko tay lam ko nam ko doona rek dal dong lu ko jëlé wa in wati ande ak laal na rasban ci banjul batay fa la du ko doom ja horum gor la waxa jota te wara gawé al maliyu aji womal ak dayna borba ak qimata wala qaymam ja ñu fekke dafa la tayle won ab jambu ci yeen bu bëtt ko ci doole rek mu jotté jambu ci yeen dafa tan mu tayle ko kon ñu bu yal dogalé jambu ci yeen bu am doom xam ni ab jam la jotté tayle ko ngi tayle tax suñu tan jotté mo way ab jam la jotté kon doom jam ci am gor la té légui kon jëdël bi sopp ko ñu walat na ubi walat moy sa jambu jigen nga faram mom do ko lolu am na ci ay do wax na ko ngay gi da ngi gaaw tay waji da nga lolu nga fay di xaar dele bobu kon lay dal defay bor yu mutew ah ben nga fay bor ba ba nga fay xeymay jam nang ko taylo ya lim ci rek baax fay bor bu lewon ba tax mu tayle jambi bu baax bu ñu sété xeymay jambi tam nu tollu da nga ko genn ci sasa ñu joxar ko waji lepp te joxon ko jambi batay mba ñu ma tamu def ak climata wajibu ak climata amati min murtahin li anna min hujjati in kana ad-dawnu aqalla an yaqulu la yazamuni zaidun alayhi wa in kana qimatuha aqalla an yaqulu la yazamuni al-ana illa qimatu ma janaytu alayhi wa illa dum nekul di aji wamal nak bokkiya kon de salef jamba mudu tayle batay bokkiya kon de salef tayle ga te tayle ci moy jeber bi mudu tayle batay am na jeber bi am na mom dom te ubi walat la waye legi ñu dal mu walat bu fekke ni mom mën ta fay barbu mu tew ba xeymay baru bi ñu wax na ko lu metti metti kon sa jeber bi nga xass amal dom no beuti ko rek do na tayle nang ko donaw moy bokkiya ar-rahmu allati huwa al-amatu ala rahmiyatihi lil mutaakhirin min wiladatiha wa khululi ajali dayni kon dañuy bayyi amatu bi mu don tayla nang ko donawon ba ku ci mujj ci yaari ku ci mujj ci yaari moy ak amam dawam ak bismi wara fay bor bi jott suba ba fatubahu kulluha in lam yahsul al wafa illa bihi wa illa biha minha ma yuwafa bihi wa hataqa baqiha qala dhalika ibn rushd awnana ku ci mujj ci yaari moy ak amum domam ba fay bor bi jor rek su boba waji ko mën ta fay dañuy jaay lepp ci jambi ni mu doon umul wala lepp tam lañuy jaay ndegam jaay lepp mo tax bor mamat wa su fekke ne legi buñ ko jaay lepp bop kon dañuy fay dañuy jaay ci mom la nga fay bor bi nga ci baye ko mu ko re wa manam fekke ne ku jaay nenni amatu bubu amatu bu sopp umul wala bu fekke ne ku jaay lenn rek ni mu waxe ni ki ku jaay genn wala mu meuna fay bor bi kon dañuy jaay genn wala ga te genn wala mu ko re wa sahayirna bi tawkil mukatab ar-rahim ci wakil mukatab aji tawle ja fi hawsihi ci gelam wakil moy delegué da wax ni bu nit de taylé dara da wax ni mënoko ñak jël bu ko jëlut du neko taylé ñu mën nga fekk jaamum da nga xamné ñu doon doon ab jaamum légui tambul na jott bopam nga ne ko yow yow la délégué nga jëlul ma sa sang bi limay taylé yow jëlul mako waaw sax jëg na ndum nga waxal ni bu fekko ni nit da am lu lay taylé fekk na mom mom amna ab jaamum bo xamné ak jaamum la sax way tambul na jott mom ñu ngi ko lay alal bu ko ko fayé goré jaam boobe kon daa mëne lay ku moom bopp la daa mëne lay ku féete bopp la kon nanga ne jaam boobe jëlul ma sa sang bi lu ma tay la jëlul ma ko waaw kooku lañ ko duñ ko yemalee jaam bu sotti jaam duñ ko yemalee jaam ba bëggatewut jaam bu tuddewut moom la nekk ci loxam xam nga mënu koo nangu moom sang bi kon kooku boo ne ko woon sa sang bi lu ma tay la jëlul ma ko du tax mu doy ndax la nekk soxal jaam ba te kam jaam bi jotewut xam nga ne kon jaam bu sotti la kooku sang bi koo nangu kon mu jëlal na ko roy waaye nekk lu ci mu ngi jotoo mën nga ko ne sa sang bi lu ma tay la jëlal ma ko te du koy jël boo ko wër wa kafaliki ni akhuhu bakum rahim bi al asah ci wax ci gën wër manam ba tey moom mi nga xam ne moo lay leb te am lu lay teyle ba waxee mbokkam ne ko yow de soraa ji si mbokk mi daa am lu may leb du ma tayee nangam loolee mu tey ne jëlal ma ko du ko jëlalee mu baax waaw bokkum jëlal la ko ba tey loolu wër na laa maxjuurihi ruxuñu ku ñu yërëm ku ñu yërëm wa raqiqihi ak jaam ba jotowut waaw noonu kat ki nga xam ne moo lay leb sa yëf ba lay tayle dara soo fekkee ko mu yunif nga xam ne moom sañ naa di sañ naa nangu la ca loxoom nga fekk mu yunif rek waaw nga ne kooku mu yunif sa kilifa yi li may war a jox dama ko tayle jëlal ma ko mu kooku moom du doy ak jaam ba nga xam ne jotowut noonu la kooku itam boo nee ko jëlal ma li ma sa sang bi tayle du doy yusra bi wax naa fa insa wakkala almurtahinu mahjuura rrahini fi xawsi rrahmi lahu fala yasihu wala yakunu xawsan lirrahmi li anna lirrahini annadara fi ma biyadi mahjuurihi fa tajulu yaduhu ala rrahmi jaam bi it noonu la kooku bu dee jaam bi moom dina ne wala yasihu xawsu raqiqihi ay xawsu raqiqi rrahini qaala albaa ji ittifaaqam la li anna lahu intisaaxa maalihi wa man hahu min at-tasarruf fihi kun fawduhu ja'idatun ala ma fi hawsihi wa law ma'zunan lahu fi at-tijarati aw mudabbaran aw mu'taqan li ajali wal qawl wahja li talib at-tahwisihi yal na aji sakku ak jebalam li ami ni ñor ku ñu won ñu do do lewal nit mu lay tawé dara la wax ni nga wax ko ne ko lu ma tay ndam ngoy dox mu tay ñu ñu dédé ñu dal ñu nangu moy nangu na la ko tayni waye dañuy xër ku ñu ñëlu ñu tak ko ci loxom ta bay tam nek sa lox ñu lan lay nangu ma wa mu ne kon su baba ñu fekk ci wax lool ci wax ne légui ñu xër ku ñu ñëlu ñu tak ko ci loxom ci bay ko tek sa lox yow wa ko ñu mo la ñu fekk wa su tax ñu ñu buñ ju yow ci rañélé ma ci rañélé amul boobu nazara kon fet al hakim ajati ji baxam ku ñu yaanal manam yoon na du doon ngeen ciir ko ñoo ñu ngeen tek ko ci loxom waye da nga ne diir moy doon ko ñoo kan ci tek loxom mo mu ne deere diir ani mas na ngeen do no ngeen ciir ko ñoo ñu ci loxom waye da nga ne diir mo mu ne diir kon na tek bu rañal mom kan dañ ko ci jox ko ñaar ñu ngi wax ñaar ñu ngi wax ñu ciir atta ko mo ciir ko ñu wax rek ñu ñoo ko ne yel jox ko koko mu nawar alhakim fi man yahwasuhu minhuma li aslahiyatihi ali kawli bi aslaha la jogi ci li aslahiyatihi ma wa in sallamahu ndem jogali nako mu amul bi dina is minhuma ci lu so ndugal ñu ñepp kon ni set fa in sallamahu ndem jogal nako lil murtahini ñu aji tayle wo ja dal ñu kon yarlu ci mata ho xeyma wa ñena fekke na la yoru ñew lañ doon tayle joxuñu ko ci leble ñu la wolu jox la ko yoon la teye ko kon ne lu ko jox kenn ci ñu ñaar te amé ci ndul ko def kon ne na do jox jox jëbël ko murtahin bi ñu waji nga xamné mo lepp li wax mo nga jox jox jox ko te amé ci ndul ko rahim bi waaw mu ne kon léegi yaa gàddu xayma ja. Su fekkee ne seet nañ xayma ja mu tolloo bor bi waa ji leboon ba tey leboon ci loolu, kon yéen ñaar ñëpp seen leen wàcc. Kon rahim bi rahim bi aji loog bi jaan wàcc na, yooyu itam sa jaan wàcc na. Ñu ngi def wéeru koon dafa waaye nag nga caayam rek baax na. Wala faraa bi wax naa damina qimat rahmi fa yadmanuha lirrahimi suma in kaanat qadra dayni saqata hanirrahimi wa bari al amini. Soo ko daayoon képp ak bor ba kon aji lëb gi te joxewoon tey léegi jaanu wàcc na, yow mi ko dënkan nga def ni nga def te wéeru koon defit sa jaan wàcc na. Wa in saadat alayhi damina al amini al saida. Nee na bu fekkee ne léegi li nga tey la li nga tey la woon dënk la nga jox ko waaye ji lëgle woon fekk na bor ba